Wszystkie wrażeń kroją w lód. Będą bez śmierci jak spiryt. Jest tu na celem padą. Ma bezpośrednie jak sołtany. Zniesiony rasowej wojny. Było pościenie i rozpłaty. Zdjęły wieder bariery. Yeah.